राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 6 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरोऽस्वात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात् देवरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो क्या सुनो मैं आप कोई बात आती हो तो बताओ। तो हमारे जो भाई बहन है उनको एक बात बताता हूँ, अपने उम्र का ध्येय बना लो। अब उम्र में हमें क्या करना है ये ध्येय बना लो। जिन भाइयों ने नाम लिखा है वे भाई विशेष तरह ध्यान देवे। वो बात अलग कहनी है, मैं सबको कहता हूँ, सब के लिए कहता हूँ, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए। अपना लक्ष्य बना लो कि अब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, अपने अब संसार में फंसना नहीं है, बार बार जन्मना मरना नहीं है, बार बार दुख होना नहीं है, हमें केवल अपना कल्याण करना है। चाहे दुनिया कुछ भी करे न करे उसकी कोई परवाह नहीं है, अपना कल्याण करना है। एक एक भाई को एक एक बहन को ये सिद्धांत मानना चाहिए। जिन भाइयों ने नाम लिखाया है उन भाइयों ने विशेषतः ध्यान देना इस बात पर। अब अपने केवल कल्याण करना है, केवल अपना उद्धार करना है, संसार का काम करना है तो काम भी भजन ही करना, भजन ही भगवान का भजन ही करना है। काम धंधा है मुख्य नहीं, मुख्य भगवान की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, तत्व प्राप्ति, यही काम करना है। तो जो काम सब कौन हो न हो पता नहीं है, एक बात ही करना है, एक उद्देश्य करना, एक ही ध्येय करना, एक ही लक्ष्य है, एक ही ख्याल है, इसमें तत्परता लग जाए। थोड़े आदमी होने से हमारे एक उत्साह होता है, वक्ता रहा एक कायदा है कि जितने सुनने वाले ज्यादा हुए उतना उत्साह ज्यादा होता है। हमारे दोनों तरह होता है, वक्ता तो ये समझता है जितने ज्यादा सुने तो हम ज्यादा बात बतावाए, तो ये हमारे भी है। परंतु थोड़े आदमी होने पर भी हमारे मन में एक उत्साह पैदा होता है कि अपना ध्येय लक्ष्य सब बना ले, भले थोड़ी 5 हो 7 हो 10 हो 20 हो, अपना लक्ष्य एक बना लिया, अब प्राप्ति करना है, अब संसार में फंसना नहीं है, बार बार जन्म मरना नहीं है, बार बार आना जाना नहीं है, अब केवल एक बात है परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर रही है, चाहे जैसे हो कठिनता हो, सूक्ष्मता हो, जैसे हो, अभी प्राप्ति करना है। ये उद्देश्य बहनों को और भाइयों को बनाना चाहिए। थोड़े आदमी हो तो कम से कम तो इसमें तो बन जाए। जिसमें नाम लिखाए है भाई हमारे ये करना है, तो आप सरकार से रिटायर हो गए तो घर से भी रिटायर हो जाए। हमें इस काम में लगना है और बेटे पोतों को सब काम समझा दे, तब तुम्हारा काम करो। मैं ये नहीं बताऊ मैं साधु बन जाऊ, आप भीतर साधु बन जाओ। बाहर से साधु बनना तो ठीक है, वो भी ठीक है, पर वो उतना बढ़िया नहीं है। भीतर से एक लक्ष्य, भाई हो या बहन हो, उसके लिए यही बात है। अब भगवत प्राप्ति करना है, संसार का संबंध अब नहीं रखना है, अब तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। यही ध्येय हमारा होगा, लक्ष्य हमारा यही होगा। तो रिटायर्ड आदमी है, उनके लिए मैंने ये संसार किया, कहीं ना कहीं बहुत अनुभव है। परसों से काम करते हैं तो सैकड़ों आदमियों से काम पड़ता है, उन आदमियों में रहते हुए सब कैसे करने चाहिए, तो बहुत परिचय है, बहुत बातों सामने आई है, तरह तरह के मनुष्य आए हैं, तो उनका बहुत अनुभव है। एक तरह में एक उन पर श्रद्धा है, उन्होंने बहुत काम किया है, तो वे अगर लग जाए सच्चे हृदय से तो अच्छी बात है। इस तरह से शोष है, थोड़े आदमी है तो उनको एक एक लक्ष्य बनाना चाहिए। मात्र मनुष्य को बनाना चाहिए, कम से कम सत्संग करते हैं, अब ये बात है, इसमें चलते हैं, इसमें हमें एक लक्ष्य बनाओ, एक ही ध्येय बनाओ, दो एक ही लक्ष्य है, हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है। उस वास्ते ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीन योग है। ये पत्र एक है लिखा छपा हुआ, वो दिया ही है आपने, लेकिन नहीं हो तो ले ले, दुकान से मिलता है छपा हुआ, कुछ दाम लगते नहीं, एक एक पन्ना ले लो, जरूर चाहिए दुकान से ले लो। हमारे पास कुछ पड़े हैं और यहाँ मिलता ही है, उसे एक पन्ना ले लो। तीन योग है परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवत भगवान ने कहा है, निष्ठा दो है, तीन लो, तीन योग है। अपना ज्ञान योग ठीक लगाए, सबसे पहले ज्ञान योग है, ज्ञान योग के बाद में कर्म योग है, कर्म योग के बाद में भक्ति योग है। गीता में भी यही क्रम है, पहले पहले ज्ञान योग है। कई पंडित लोग कहते हैं पहले ज्ञान योग नहीं, पहले कर्म योग होना चाहिए, ज्ञान योग में उसके बाद भक्ति योग होना चाहिए, उनके बाद ज्ञान योग होना चाहिए। परंतु भगवान ने पहले ज्ञान योग लिखा है, हम क्या करें, हमारा सलत वही नहीं बहुत है। पहले ज्ञान योग है तो पहले ज्ञान योग क्यों लिखा, ऐसी वो शंका करे, पहले ज्ञान योग क्यों लिखा। ज्ञान योग में विवेक है, विवेक ज्ञान योग में विवेक शक्ति है, पहले विवेक विचार, तो विवेक करना सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सबके लिए। सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इनका विवेक, अपना विवेक विचार होने से पहले पहले, तो विवेक का वर्णन ज्ञान योग में मुख्य है। इस बार से सबसे पहले पहले ज्ञान विवेक योग का है। विवेक करके और संसार है क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों का ठीक ठीक विवेक हो, जड़ चित्र क्या है, ये विभाग किया जाए। ये बहुत सार बात है, एकदम सार बात है। तो इसका विवेक हो जाए कि हमें जड़ता से ऊंचा उठना है, चिन्मयता में, और उन प्राप्ति परमात्मा ने प्राप्ति करनी है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, अपने जीवन सफल बनाना है। अब संसार में फंसना नहीं है, अब ऊंचो भी उठना है, ये पक्का एक ध्येय एक लक्ष्य बना दे। जैसे आदमी घर से निकल जाता है कहाँ जाना है ऐसा विवेक विचार नहीं हो तो क्या पूछेगा कि आप बताओ कहाँ जाए, कहाँ जाए क्या पूछे, हमारे क्या पूछो, जो रास्ता मैंने दिखा चल जाओ। नहीं हमारे तो बद्रीनारायण जाना है तो हम बताए भाई बद्रीनारायण कैसे जाओगे, मोटर से जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, कैसे जाओगे, भाई पूछेंगे कैसे जाएंगे, तो इस तरह से बताएंगे ठीक तरह से हमारे भाव है जैसा। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हमें करना है, हमें जन्म मरण में नहीं जाना है, हमें इसमें करना है, ऐसा पक्का विचार करो। अब शास्त्र में आता है निंदंतु नीत निपुणाय निवासवंतु लक्ष्मी क्षमा बसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु यदंतरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ध्यान देना ध्यान, निंदंतु नीत निपुणा, हम अपने कल्याण के मार्ग में चलेंगे, अध्यात्म मार्ग में चलेंगे, अपना कल्याण करना है। अब इस कल्याण करने में मार्ग में न्याय रास्ता है, ठीक रास्ता है, उसमें चलने में निंदन तो नीति निपुणा, बड़े नीति निपुण सज्जन अच्छे आदमी निंदा करे कि बड़ा खराब चीज है मर जावे तो तुम्हारी निंदा करो, हमें निंदा से डरना नहीं है। निंदन तो नीति निपुणा और तुम्हें तो सब प्रशंसा करेगी, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो देखो निंदा से तो डरना नहीं है और प्रशंसा में राजी नहीं होना है, हमें तो सच्चे रास्ते में चलना है। निंदन तु नीति निपुणा ये निवास तुबंतु, वे निंदा करे तो अच्छी बात, प्रशंसा करे तो अच्छी बात, निंदा प्रशंसा से हमें मतलब नहीं है। लग सब लोग खराब कहे तो भले ही कहो, सब लोग अच्छा कहे तो भले कहो। एक बात निंदन तो नीति निपुणा निवास तुबंतु, दूसरी बात इस रास्ते में लक्ष्मी आवे धन आ जाए बहुत अच्छी बात है। और कहते ब्रह्मांड में सशक्त हो गए, रोटी खाने को नहीं मिलेगी, तुम क्या करते हो समझते हो नहीं, अन्न नहीं मिलेगा अन्न खाने के लिए तो भूखे मरने में हमें स्वीकार है। हमारा रास्ता ठीक है, रास्ता हमारा ठीक है, ठीक रास्ते चलते हैं, उसमें अन्न नहीं मिले तो भूखे मरने मर जाएंगे, मरना है एक बार मरना है ही, जन्म निश्चना पड़ेगा, इस वास्ते कुछ नहीं मिलेगा भूखो मारे मर जाओगे क्योंकि स्वीकार है। पर रास्ता ही चलना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। कहते बहुत धन आएगा, आपके मार्ग ठीक है, इसमें धन बहुत आएगा, तो धन का लोभ नहीं है, धन मरने से डर नहीं है, धन आ जाए अच्छी बात, ना आ जाए अच्छी बात। दूसरी बात, पहली बात निंदन निपुणा यदि बंतु, दूसरी बात लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी बहुत आ जाएगी अच्छी बात है, कि बिल्कुल भूखो मरोगे ठीक बात है, हमें स्वीकार, भूखो मरना हमें स्वीकार, लक्ष्मी आ जाए स्वीकार। तीसरी बात हो रही क्या, अद्यैव मे मरणमस्तु, कहते मर जाओगे श्री कृष्ण माया बहुत सी उम्र है, युगांतर जीवते रहोगे ऐसा मर गए, ना जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है, ना मरने से डरना है ना जीने का लोभ है, हमें तो इस रास्ते चलना है, इस मार्ग में चलना है। अब पक्का विचार कर दिया है हमारा इस मार्ग में चलना है, तीन बात है। निंदन तो निंदा करे प्रशंसा करे, जीते रहे चाहे मर जाए, लक्ष्मी चाहे आ जाए चाहे चली जाए, हमें न्याय रास्ता जो है परमात्मा की प्राप्ति का, इस मार्ग में चलना है। ये मैं हानि और लाभ नहीं देखने का है। हानि से डरना नहीं है, लाभ से मोहित नहीं होना है, उसमें लोभ नहीं है। हमें तो असली रास्ते चलना है, चाहे सुख हो जाए सब स्वीकार है, सब स्वीकार। दुख से दुख स्वीकार है, आपद से आपद स्वीकार है। हमें तो रास्ता ठीक है, रास्ता शास्त्र का है, संत महात्मा कहते हैं, सब प्रशंसा करते हैं, रास्ता ठीक है। बस न्याय याद पता पड़े बदन में दिया, न्याय रास्ता है, रास्ता ठीक, बस इतना समझा है। उसमें कोई कमी में तो दूर करना है, अरे चलने में कमी आवे वो हमें दूर करनी है। हमें तो इसी में चलना है, ऐसा विचार हो जाए। तीन बातें है, निंदा वो स्तुति हो, लक्ष्मी आवे सही जावे, मरना हो जाए जीते रहे, कोई हर्ज नहीं, किसी बात में नहीं है। हमें तो न्याय से चलना है। लोग अच्छा कहे तो अच्छा, बुरा कहे तो बुरा, तो पता ही मर दिया जो। ना निंदा से डरना है, ना प्रशंसा का लोभ है, ये बात है। ऐसा विचार करके एक विचार कर उस पर, तो जिन भाइयों ने नाम लिखा है उन भाइयों को, उन बहनों को ऐसा चाहिए कि हमें तो सच्चा रास्ता है, उसे सच्चा है, ऐसा नेम बना है अपना। दो चीज है, एक भोग और एक संग्रह। लोग प्राय दो बात में लगे हुए हैं, रुपयों का संग्रह हो जाए और भोग भोग है, सुख संसार का सुख भोग है और तुम्हें इकट्ठा करो है, ये दो में लगे हुए हैं। दो में लगे हुए आदमी अपना उद्धार नहीं कर सकते। गीता में लिखा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता राम व्यवसाय समाधो नवि। दूसरे अध्याय में 41 से 44 तक चार श्लोक है, चार श्लोक व्यवसाय तो बुद्धि देखे निश्चय बताया है। तो इनमें वादा क्या है, भोग और ऐश्वर्य में लगे, भोग भोगना है, ऐश्वर्य धन इकट्ठा करना है, ये दो ध्याय दो लक्ष्य हमारे है। न भोग भोगने का लक्ष्य है, न धन रखने का लक्ष्य है, ये दो बात का त्याग करना पड़ेगा। जो कल्याण चाहते है उनको त्याग करने पर ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है, ये ज्यादा मिलेगा ये भी नहीं है, थोड़ा मिलेगा ये भी नहीं है। हमें मतलब नहीं है इससे, हमें मतलब परमात्मा की प्राप्ति से है, वो हमें करना है सच्चे हृदय से। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना और त्याग रहते सब शरीर मिलेगा, ऐसा मिलेगा, परलोक में ठीक है, कुछ भी मिले, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ईश्वर एकदम पकड़ना है। ये 44 श्लोक है, 44 धारा होती है धारा, समझे, 44 धारा है, 1 दूरी भी है, चौथे अध्याय 44 है वो भी है, एक ये है, 44 धारा है। इस वास्ते हमें तो करना परमात्मा प्राप्ति, ये लक्ष्य पूरा हम एक लक्ष्य कर दिया हमने, हमने कर रहे हमने तो कर दिया कर रहे। हम कुछ भी हो जाओ, लोग कुछ कहो भले, चाहे दुख पाओ सुख पाओ, हम तो इस रास्ते चलना है भाई, सुख पाओ तो चलना है, दुख पाओ तो चलना है, हमें इस रास्ते चलना है। ऐसा विचार पक्का कर दे फिर कोई डरना नहीं, उसके कोई भय नहीं है और कोई विचलित कर नहीं सकता, पक्का विचार कर दिया तो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें चलना है, ऐसा पक्का विचार कर दिया। दो में लोग लगे हुए हैं, संग्रह करने में भोगों में, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, निश्चित बात है। छोड़ने से दरिद्रता आ जाए ये भी हो सकता है, बहुत धन आ जाए ये भी हो सकता है, और साधारण अपना विचार भी हो सकता है, तीन बातें हो सकती है। साधारण अपना विचार हो सकता है, धन भी आ जाए और बिल्कुल दरिद्र हो जाए, सब हो सकता है, ये इसमें कोई परवाह नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। जैसा हो दुख हुआ वो सुख हो, हमारे संसार का आश्रय नहीं रखना है। ये जो एक बात है, कई इस रास्ते में ऐसा बात करते हैं कि धना लेकर रख दिया ब्याज में, वो ब्याज में रुपया आता रहेगा, उसे निर्वाह करेंगे, भजन ध्यान करेंगे, वो भजन ध्यान सच्चा नहीं कर सकते। जिसका ये विचार है इतना पैसा जमा है उसके ब्याज से हमारा काम चलेगा, ऐसे आदमी भजन नहीं कर सकते, कोई सहारा नहीं है। वो सच्चे नहीं लग सकता है, रुपये पास में रख करके अथवा ब्याज आएगा उसे भरोसे भजन करेगा, उसका भजन नहीं हुआ, उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई। उसका आधार रुपया रहेगा, भीतर से आश्रय उसका रहेगा, रुपया का आश्रय। एक साधु थे, बड़े विरक्त बड़े त्यागी, तो भिक्षा वास्ते गए तो कुछ देरी हो गई, 10-11 बज गया। गांव तब जोर से तो उसमें पैर चले, पर परवाह नहीं अपने, उसमें हमारे मिल लेते भिक्षा कर लेते। तो एक भाई ने कहा कि महाराज एक सूत की जूती ले लो, वो पहन लो और भजन करो। तो कहीं वो ठीक है, फिर जूता देखा तो स्वीकार कर दिया, जूती पहन ली, जूती पहले भिक्षा कर गई, भिक्षा कर सब जगह में जाकर बैठे, तो जूती अपने रख दी और बैठा भजन कर रहे हैं। भजन करा जूती याद आ गए कि जूती पड़ी है, श्याल आ जाएगा वो ले जाएगा, कोई आदमी नहीं जाएगा, जूती वहां पड़ी है। फिर छोड़ छोड़ा भजन कर, फिर याद आई तो उठ कर गए, एक फेंके इधर और एक फेंके इधर, दोनों साथ में रह जा, फिर किसी को दुख देगी, एक ज्योति के रहेगा नहीं तो मुझे किसी को दुख ना हो, इस बात से अरे नहीं फैलती है, अरे नहीं फैलती, चार बैठ गए, अब चिंता मिट गई। तो भाई थोड़ी भी चीज रहेगी तो उसका आश्रय रहेगा तो चिंतन होगा। अरे भाई ज्योति का चिंतन के लिए साधु बने हैं, ज्योति इष्ट है हमारा, उसका नहीं चाहिए हमें, फैंकी इधर दूर दूर, एक जूती बदल जाएगा ही नहीं, एक जूती नहीं हो किसी और आफत ना हो जाए, हमारे आफत हो गई तो दूसरे को भी आफत हो जाएगी, इस वास्ते बल हो गई फैंकते। तो इस तरह से भाई धन का आश्रय लिया हुआ है, घर वालों का है, घर वाले देंगे वो देंगे, आश्रय मन में आश्रय, आश्रय केवल भगवान का है, हमारे कोई आश्रय नहीं है। जाई विधि राख राम ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई विधि राख राम ताई विधि रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है, जाई विधि राख राम ताई विधि रही है, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कही है, जय मित्रा भूखा रहेंगे पैसा रहेंगे पैसा रहेंगे, कुछ नहीं मिले तो ऐसे रहेंगे, मिले तो सब जिस परवाह नहीं, भीतर से उठा दे अपना बिल्कुल कोई आधार नहीं, तो उसका वजन बढ़ेगा ठीक, सारा रहेगा तो उसका चिंतन होगा। जूती एक नहीं, जूती की अभी चिंतन हुआ, कैसा ले जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई आ जाएगा, ठगी का काम गई, जूती का भजन करेगा भगवान का करे, भगवान का भजन करेगा जूती का करे चिंतन, जूती पर जीते थक गया, दोनों स्वास्थ्य में पड़ जाए थे, और किसी की आफत हो गई, और कोई पैसा बेचारा एक फैक्ट्री एक फैक्ट्री बाजार बैठ गए। अब भगवान का चिंतन नहीं है तो जूती का भी चिंतन होता है। रुपया का सहारा रखा जाए प्याज करेगा तो उसका चिंतन होगा। हमारा चिंतन ये नहीं करने करना, हमें तो भगवान का चिंतन करना है। इस वास्ते कोई सहारा नहीं है, सहारा केवल भगवान का है। अब भगवान की मर्जी हो तो जीते रहेंगे, मर्जी हो तो मर जाएंगे। भगवान कह दिया कि महाराज आप हमारे से भजन करवाना है तो हमारे कभी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं कराना है, कराना है भजन तो रोटी दे दो, नहीं कराना था नहीं तो मत दे दो। तुम्हारी जो मर्जी है जो रखो, जीता रहे तो मौत, मर जाए तो मौत, अपने जीने की भी इच्छा नहीं है। हमें तो एक आप में लग जाना है बस। तो इस तरह से ध्येय एक बन जाए, लक्ष्य एक बन जाए तो हर एक हालत में आदमी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सारा रख है तो उसका चिंतन होगा, उसकी याद होगी, उसकी बात याद आवेगी, चिंतन रहेगा। इस बात से कुछ सहारा नहीं, मौत है घर वालों की, देवे तो अच्छी बात, ना देवे तो अच्छी बात, अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना है। इस हृदय एक ध्येय एक लक्ष्य एक परमात्मा लक्ष्य और सारा कुछ नहीं। हम भी विचार कर रहे हैं तो ये है कि व्याख्यान पाते हैं करते रहते थे और हम गए बांकुड़ा। कई आदमी थे चक्रधरी थे हमारे साथ साधु, चक्रधरी एक मैं दो साधु थे। तो शेर ने पूछा कैसा क्या है, तो चक्रधरी ने कहा व्याख्यान सुनता है। हाँ व्याख्यान देते हैं, क्या समझे आप? क्या आप ये समझे व्याख्यान दे तो रोटी अच्छी मिल जाती, भगत में रोटी मिल जाती व्याख्यान दे तो। इतना हमने देखा, हमने ये देखा और कुछ नहीं, ये हमारा अनुभव है। व्याख्यान दे तो रोटी टाइम पर रोटी मिल जाती, बस ये मतलब कुछ नहीं। ये एक सुविधा है तो इसलिए व्याख्यान दे रोटी मिलने के लिए नहीं, हम रोटी बना दें। भिक्षा देवे ये सुनने वाले तो अच्छी बात, ये भिक्षा वाला देवे नहीं एक रोटी, एक रोटी भी नहीं देवे तो कोई परवाह नहीं, अपने मत दो। देवे तो अच्छी बात, ना देवे तो अच्छी बात, अपने मतलब दे है। अपने मतलब सत्संग सुनो भाई, सत्संग सुनो अच्छी तरह से। रोटी तुम देव मत दो, तुम्हारी मर्जी, हमारा कोई आग्रह नहीं, भीतर पे ही कोई इशारा नहीं कि रोटी मिल जाएगी। चक्रधरी महाराज का एक इशारा एक फायदा है, भक्त रोटी मिल जाती। सैन ज्योति जी महाराज बीकानेर बताते, सैन ज्योति जी बड़े संत थे। जगह महाराज कोई महात्मा तो चक्र महाराज बोले सैन जो महात्मा तो हम भी दर्शन कर ले। हम तो महाराज आपको महात्मा मानते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी बोलते, अच्छा जी हम तो आपको महात्मा मानते हैं। तो ठीक है रोटी मिल जाएगी, बस रोटी मिल जाएगी, महात्मा मानते रोटी मिल जाएगी, इतना ही मतलब है। तो ठीक है ठीक है रोटी मिल जाएगी। अभी तो कह दो पैसा रखे थे पास कुछ नहीं, रोटी मिल जाएगी। रोटी का मतलब है महात्मा मानते हो तो रोटी मिल जाएगी। तो रोटी का भी स्वार्थ नहीं, देव आप मन देव, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। देखो कि रोटी ना सोते है मगर रोटी भी नहीं देते दे। रोटी देते दे कम थे ऐसी बात है। हमारे मन में तो ऐसे आई है भाई, हमारी कमजोरी है। अब सब क्या करें, बहुत वर्षों की बात है। तो मन में आया, ये आदमी कैसे है, यो नहीं सोचते है कि इनके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, इनके मन में ही नहीं आती। ऐसी हमारे मन में वृत्ति आई, पर विचार आया कि बराबर बराबर अपने मन में नहीं आनी चाहिए। हमारा तो आई भैया, तो ये कमजोरी है मेरे मन में आई, तो मेरा अनुभव हुआ कि ये कमजोरी है। अपने ध्यान दिए, अपनी रोटी देवे तो आनंद, नहीं देवे तो आनंद, कोई रोटी पूछे तो आनंद, न पूछे तो आनंद। अपने अपने बात सुनानी है, अपने क्या मतलब है, अपने अच्छी बात है, सोचे तो विचार है। तो हमारी बीती हुई बात है आपको बताए, तो हमारे मन में आई आनी चाहिए, फिर छुट्टी छोड़ दी बंधाई मन में। यह कमजोरी है, कमजोरी नहीं चाहिए अपने ना भाई, कोई रोटी पूछे ही नहीं है, कोई बात नहीं। अध्यापक थे महाराज राम मोहन शास्त्री महाराज, राम मोहन जी महाराज, उनके पिताजी बड़े बड़े अच्छे ब्राह्मण, बड़े पूजनीय ब्राह्मण थे। उनके दादा की बात सुनी, काशी जी में रहते और विद्यालयों को पढ़ाते, अच्छे विद्वान थे, काफी पढ़ाते, काफी पढ़ाते। एक बार की बात है, उनके दादाजी की तो पढ़ाया, पढ़ा कर घर पर गए, घर पर जल्दी आ गए, जल्दी आ गए तो पूछा गए महाराज, उनकी स्त्री वहां फिर गई हुई थी, ग्रस्त साधु नहीं ग्रस्त थे, तो स्त्री गई थी फिर, तो इतनी देर में रोटी बना करके खा कर आ गए, इस समय कैसे आ गए, जल्दी आ गए, पता नहीं है। तो विद्यार्थियों को बहम पड़ा, आप ऐसे जल्दी कैसे आ गए, भोजन कर दिया, हाँ कर दिया, भोजन कर दिया, अरे भूख है सब, गंगा जल पी लिया, भोजन कर लिया, हाँ कर लिया, भोजन कर लिया। पैसे खैर ख्याल किया कि रसोई बनाई नहीं, कहीं मैं रसोई बनना कौन, देरी लग गए, भूख ही आ गए, पटाने लगे। अच्छे प्यावर थे उनको घर देने के लिए, बड़ी दासी गए, बड़ी दासी कहते थे, मैंने दर्शन नहीं किए उनके, राम मोहन जी ने उनके पिता ने दर्शन किए, बड़े संत थे, बड़े ब्राह्मण गोविंद भवन में आए, तो उनको जूती पहनाई, एक जूतिया कौन बहुत जूती बनती थी, जूती पहरा दी, पैसा लो, पैसा ले आ रहे, गाड़ी पर चढ़े, गाड़ी रवाना हुई तो पैसा ना दिया। जिन्हें उदरना आए थे, जिन्हें उदरने वास्ता आए थे, जूती का भी पैसा मांग दिया। मैंने सुना, मैं तो गया नहीं था, मैं तो वहां गोद में नहीं था, पैसा दान दिया। मेरे विचार साधु बने, कोरी मिट्टी लगाई कपड़ों ने, ये गृह आश्रम है, बेदी बेदी की थी, इतना पैसा भी नहीं दिया, बोलो गृह आश्रम में हमारे लज्जा आई, शर्म आई, साधु बने हो, साधु को तो बिल्कुल होना चाहिए, कहीं तो छोरा छोरी पढ़ना ना है, मैंने थोड़ा थोड़ी पढ़ाना है, सब काम करना है गृहस्थाश्रम, तो गृह होते हुए ब्रह्म नहीं। ये मैंने देखा है, मेरी देखी हुई बात है, पर वही नहीं, पर वही नहीं, पर वही नहीं, अपना जरूरत नहीं है। उनको घर देने के लिए बदरीदास जी गए, बदरीदास जी कहते थे वो गए कि महाराज घर ले लो, बस कह दिया कह तो भाई बड़े हाथ जोड़ के गया, ये आफत हमारे मत करना भाई, हमारे मत करना, लिया नहीं, स्वीकार किया ही नहीं, किया ही नहीं। बदरीदास जी कहते थे गृहस्थाश्रम रहते हुए तो हमारे तो सर मारे भाई, साधु क्या बने, ये देखो गृहस्थाश्रम है, ऐसे भी होते हैं, रोटी खाई नहीं खाई, पढ़ाने मास्टर है, विद्यार्थियों का नहीं, कोई विचार नहीं। तो भैया 38 रुपया, 38 रुपया कीर्तन में देरी हो जाएगी, एक एक देह बनाओ, अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, सारा केवल भगवान का है और कोई सारा नहीं। बड़ी मुश्किल है, कोई आधार नहीं, केवल भगवान का है। नाथ जी बात बताई थी, एक जगह बैठूंगा नहीं और मांगूंगा नहीं, भगवान कैसे देते हैं, कैसे देते हैं, भगवान की परीक्षा गई, भगवान की परीक्षा गई, 2-3 दिन भूखे थे, चल नहीं है बात हमारे बस, गांव से बाहर निकले बारिश पड़े उसी बारिश पड़ गए, कहां जाएंगे कोई बता नहीं, बैठा नहीं चले, बैठे हुए पूछ लेगा बाबा जी भूखे हो, कैसी बात नहीं सुनाए थे, ठाकुर जी देते हैं, नहीं दे तो अपने क्या हुआ, ठाकुर जी को कह दो तुम्हारे भजन कराना है तो दे दो, निगरा मत दो, कभी क्यों तुम्हारी जोड़ी जो भगवान की मर्जी है, आनंद से अपने काम चलाओ, अपना काम थे भजन स्मरण तत्परता से करते रहना, अपना काम करो बस, गरीब दो मत दो, तुम्हारा काम तुम जानो तो भगवान देते हैं। अब कीर्तन सुनाओ महाराज, 41 मिनट हो गया, श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वादे की जय।